To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 8 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa razy złoto i dwa razy srebro. Znakomity początek polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Lekarze przestrzegają przed za długim przebywaniem na słońcu w upały. Dziś czeka nas nowa fala gorąca. Były szef brytyjskiej dyplomacji w ogniu krytyki ze słowa o muzułmankach. Cztery medale wywalczyli Polacy już pierwszego dnia Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Berlinie. Po złoto sięgnął w życie młotem Wojciech Nowicki, po srebro Paweł Fajdek. Nowy mistrz Europy Wojciech Nowicki skromnie przyznaje, że jego występ nie był idealny. Mogłoby być troszkę lepiej technicznie moim zdaniem, no ale było jak było. No fajnie, że udało mi się rzucić 80 metrów, dało to złoty medal, bardzo się z tego cieszę, chociaż mówię, pewnie na radość jeszcze przyjdzie czas, bo jakoś na razie jeszcze o tym nie myślę, że wygram. Podobnie podwójną wygraną Polaków zakończył się konkurs w pchnięciu kulą. Michał Haratek zdobył złoty, a Konrad Bukowiecki srebrny medal. Haratek przyznał, że do samego końca nie był pewny zwycięstwa. Zawsze ktoś przede mną może pchnąć dalej. Ja miałem dobrą pozycję, bo pchałem jako ostatni, więc zawsze mogłem odpowiedzieć. No ale ogólnie konkurs bardzo fajny. No moment stresujący był właśnie to trzecie pchnięcie, bo już trzecia kolejka to jest dopiero połowa, a jakoś tam nie umiałem już pchać ogólnie. Już nie wiem, czy zeszło za mnie całe ciśnienie. Bardzo gorąco się zrobiło nagle. No ale no udało się, no. Nikt nie pchnął dalej, więc wygrałem. Biało-czerwoni z dwoma złotymi i dwoma srebrnymi medalami prowadzą w tabeli medalowej. Mistrzostwa Europy w Berlinie potrwają do niedzieli. Niewinnie skazany Tomasz Komenda będzie ponownie zeznawał w swojej sprawie w łódzkiej prokuraturze. Wcześniej odpowiadał na pytania śledczych w maju. Jak informuje rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania, przesłuchanie zaplanowano na dziś i jutro. O ile będzie to możliwe, chcielibyśmy wyczerpać zagadnienia, które wymagają poruszenia w składanych przez niego zeznaniach. Ponadto planujemy przesłuchać jeszcze jednego świadka, technika kryminalistyki, który zabezpieczał ślady na miejscu zbrodni, o którą oskarżony został Tomasz Komenda. Komenda spędził niesłusznie w więzieniu 18 lat. Mężczyznę uznano winnym zabójstwa i gwałtu w 1996 roku. Łódzka prokuratura wyjaśnia, czy uprawnień nie przekroczyli albo nie dopełnili obowiązków funkcjonariusze publiczni. Śledczy sprawdzają też, czy sfałszowano dowody i nie składano w sprawie fałszywych zeznań. Więcej osób przez upały trafia do szpitali. Do placówki wojewódzkiej w Opolu zgłasza się średnio 10 osób na dobę skarżących się na problemy zdrowotne spowodowane wysokimi temperaturami. Są to głównie ludzie w młodym wieku, bo osoby starsze nie wychodzą w upały z domów, mówi dr Jerzy Madej. Mamy dużo przypadków omdleń, zasłabnięć, czegoś, co my tutaj nazywamy wyczerpaniem cieplnym, a ludzie popularnie nazywają to udarem cieplnym, aczkolwiek to nie jest udar cieplny. Niemniej jednak dotyczy to głównie młodych ludzi, którzy pracują, bądź bardzo długo wypoczywają na słońcu i wtedy doznają różnego rodzaju dolegliwości, objawów. Zazwyczaj są to bóle w głowie, zawroty głowy, osłabienie, czasem drżenia mięśniowe. Przed nami nowa fala upałów. Tropikalne temperatury będą nam dawać się we znaki do piątku. IMGW wydało ostrzeżenie najwyższego, bo trzeciego stopnia dla województwa lubuskiego. Temperatura może sięgnąć tam dziś 35 stopni. Ma być bezpłatne i dostępne w każdym banku. Mowa o tak zwanym rachunku podstawowym, nowym rodzaju konta bankowego. Od dziś jego obecność w ofercie banków nakazuje unijne prawo. Bank nie może pobierać opłat ani za prowadzenie rachunku, ani za kartę wydaną do konta. Bezpłatnie można wykonać też 5 przelewów miesięcznie oraz 5 wypłat z bankomatów. Bezpłatne konto ma przekonać do finansów tych, którzy jeszcze nie mają rachunku. Brytyjska premier krytykuje byłego szefa dyplomacji za słowa o muzułmankach. Theresa May za niesmaczne uznała sformułowanie, jakich Boris Johnson użył wobec kobiet noszących burki. Padły one w felietonie dla dziennika Daily Telegraph. Johnson komentował zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych wprowadzony przez Danię. Mam pełne prawo prosić kogoś o odsłonięcie twarzy podczas spotkania w moim biurze poselskim, napisał w Daily Telegraph Boris Johnson, a potem dodał, że to samo prawo powinny mieć szkoły czy uniwersytety wobec uczniów i studentów, którzy wyglądają, tu cytat, jakby chcieli obrabować bank. Do tego porównanie kobiet w burkach do skrzynek na listy. Brandon Lewis, przewodniczący Partii Konserwatywnej, apeluje, niech były szef dyplomacji przeprosi. Premier Theresa May do apelu się przyłącza. Język użyty do opisu wyglądu innych osób był znieważający, użycie go było czymś złym. Ale w partii są też obrońcy byłego ministra spraw zagranicznych. Andrew Bridgen przekonuje w BBC, że to atak przeciwników politycznych, którzy chcą podkopać jego ambicje, by kiedyś zostać premierem. To był erudycyjny felieton z odrobiną humoru. Nie ma za co przepraszać. Wszystko zostało rozdmuchane przez tych, którzy chcą mu zadać polityczny cios. A jeden z doradców byłego szefa dyplomacji stwierdził, że oburzenie na słowa Johnsona to tłumienie debaty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niemal w całym kraju dziś słonecznie, więcej chmur tylko na południu. Termometry pokażą w Lublinie 29 stopni, w Olsztynie 30, w Trójmieście, Warszawie, Krakowie i Katowicach 31, w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 33, w Szczecinie 34, w Zielonej Górze 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend. Witajcie, mówi do was Jędrzej Kodymowski, Apteka Nocna. Naszym gościem dzisiaj jest Robert Laska, znany fotograf środowisk muzycznych. Po co ją się śmiejesz? Taka jest prawda, no. Kusi mnie, żeby mi powiedzieć do widzenia, ale... A dlaczego? No jak w Zabilski Point, jak koleś dzwoni do informacji na telefon, zamiast usłyszeć dzień dobry, to najpierw słyszy do widzenia. No, to już jest taka większa awangarda, nie? Właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Czeski film, no. Ale słuchaj, wracając już jak gdyby do tematu fotografii, bo chciałem cię zapytać, już wcześniej zresztą, nie będę tutaj świrował, że próbowałem cię podpytać, ile zespołów w Polsce sfotografowałeś? O, to nie jest jakaś astronomiczna cyfra. Myślę, że sfotografowałem kilka tych, takie, które najbardziej mnie interesowały i takie, które dały się sfotografować. No to dawaj, no opowiadaj. Wymieniać? No wszyscy na to czekają. No. O, no to wypadałoby zacząć oczywiście od apteki. No, to ja myślałem, że na koniec. To zostawmy na koniec. Ale nie, czekaj. Dobra. Apteka rzeczywiście była jako jedna z pierwszych zespołów. I później, fotografowałeś, nie? W różnych konfiguracjach. Tak. Ale Apteka do narkotyków, 91 rok w Gdyni, w studiu Toczki. To była jedna z pierwszych sesji takich rzeczywiście w... psychodelicznych. Fotografia zespołów. Nie na koncercie, tylko do wydawnictwa. No to była pierwsza publikacja taka poważna, taka fajna publikacja. No widzisz? Czyli od tego wszystko się zaczęło, nie tylko ty zaczynałeś od apteki. To wszystko się nie zaczęło od tego. Zaczęło się od tego, że kupiłem kasetę, piracką kasetę, jadąc samochodem do Berlina. I jak posłuchałem tej, Big Noise zresztą, jak posłuchałem tej kasety, zresztą historia z tą kasetą jest niekończąca się, to pomyślałem sobie, że muszę poznać ten zespół, czyli was w 91 roku. Było to była grubsza jazda, nie? Grubsza jazda była taka, że ta kaseta zawsze kończyła imprezę. To znaczy, jeżeli wchodziliśmy gdzieś do jakiegoś lokalu i była muzyka typu jazz, a wszyscy pili wino w filiżankach od herbaty, bo jeszcze nie było tych licencji na alkohol. Tak, i wszyscy po prostu się lansowali, opowiadając sobie sny, to my żeśmy wrzucali właśnie aptekę. I po 3-5 minut przychodzili ochroniarze i powiedzieli, że proszę bardzo o opuszczenie lokalu. Ale rzeźnia. Słuchaj, w tym samym czasie zaczęło grać, bo wybrałeś tutaj WC z miasta. Ja zresztą no, to teraz. Wcześniej. Ale tak. To nie, oni mniej więcej w tym samym czasie chyba co zaczęli. Wy? Wiesz? Tak. A w którym roku wyżeście zaczęli grać? Słuchaj, no wiesz, ja zacząłem w 80. Pierwszy zespół został założony w 80 roku, się nazywał Pancerne Rowery, nie? Aha, no to super, no to tak. To był zespół założony w jednej klasie. I w tym samym czasie zaczynały też właśnie te zespoły, bo miasto było takim bardzo, można powiedzieć, wiesz, prężnym centrum, nowofalowo-punkowym. I tam, wiesz, można powiedzieć, że WC no, była jednym z takich protoplastów, pierwszych zespołów w tym mieście, ale tam w ogóle, wiesz, cała masa powstała. Można powiedzieć, że oddzielna scena była w miastku. Dzisiaj miasto jest takim troszeczkę, wiesz, taką miejscowością wyludnioną, bo bardzo dużo ludzi wyjechało ze względu na to, że zniknął zupełnie całkowicie, wiesz, przemysł ten, który był wcześniej. No wszystkie zakłady pracy zostały... To taki standard. Turystyka zarobkowa. Może posłuchamy tego WC, nie? Bardzo chętnie. To poprosimy w 84, takim razie... 82 rok chyba tak, to jest. O WC. Jeśli można, oczywiście. Znaczy ja idę do WC. Fascynuje mnie pogoda, nie wiem o co chodzi tu. Wiem co czeka mnie w przyszłości, wiem kim będę tam i tu. Bezsensowne wiadomości rozsadzają głowę na. Nie wiem po co tutaj jestem, nie wiem po co tutaj jestem, nie wiem i... Umiem tylko czytać, pisać, nie chcę umieć więcej nic. Nic nie wierzę, wszyscy kłamią, kłamstwem jesteś nawet ty. Wciąż opuszczam wszystkie miejsca, bo nudzi cię niedobrodzia. co tutaj jestem. Nie wiem po co tutaj jestem. Nie wiem nic. No zespół na pewno nie doczekał się, szkoda w sumie, że nie doczekał się takiej realizacji prawdziwej produkcji, bo potencjał tego numeru i w ogóle zespołu był, wiesz, moim zdaniem przynajmniej, jakiś taki właściwy, adekwatny do tamtych czasów. Zresztą było to znamienne, że większość tych zespołów, właściwie można powiedzieć tam przytłaczająca większość, te wszystkie te wywnętrzenia, wiesz, dokonywała na konkretnej przeżywce, nie? Mhm. Wiesz, że na przykład tam jest źle, niedobrze. Bardziej taka jakby to właśnie była lansowanie takiej tragedii, wiesz, nieszczęścia, nie? Znaczy to nie było nieszczęście, to były po prostu czasy, w których żeśmy żyli i to byli młodzi ludzie, którzy po prostu... No ty, no myśmy też byli młodzi wtedy, w tym samym czasie no też byliśmy młodzi. Się, no. Wydaje mi się, że myśmy pozostali się młodzi, nie, myśmy pozostali młodzi, a oni trochę wydoroszeli, no. To była naprawdę bardzie dobra załoga zawsze. Tak, ja pamiętam, nie, no WC pamiętam śmierć kliniczną, wiesz, nawet pamiętam takie spotkanie z WC, bo spotkałem ich na Dniach Polski w Berlinie Zachodnim, to był 86 rok, znaczy już nie w tym sensie spotkałem ich, że zespół WC grał, bo nie grał. Przyszedł do nas na koncert. Zresztą była to taka impreza bardzo mocno naciągana. Wyjechaliśmy tam z pancernymi rowerami, jeszcze tam z kimś. I pamiętam, że załatwialiśmy paszporty w Pagarcie w Warszawie. I wiesz, przez to, że wszyscy mieliśmy nieregulowany stosunek do służby wojskowej, to ja posługiwałem się takim papierem, na którym było podpisane, że ten dokument, a to był ten z Dziennika Ustaw, gdzie jednym z beneficjentów tego dokumentu miał być właśnie Ministerstwo Kultury i było sygnowane przez ministra Krawczuka. Czyli miałeś profesora... papier? Po nie, no nie miałem papieru, bo to była, wiesz, pełna lewizna, ale łyknęli to w Pagarcie i wszyscy dostaliśmy paszporty na jeden dzień. No. I w ogóle po tym jednym dniu pancerne rowery wróciły, a myśmy powiedzieli temu organizatorowi, żebyś, wiesz, spadał na drzewo, nie? I zostajemy, bo nie po to, żeśmy przyjechali, wiesz, załatwialiśmy te paszporty, żeby teraz po jednym dniu wracać do tej szarej komunistycznej rzeczywistości, nie? No tak. Nawet wtedy w najgorszych takich tych wizjach przyszłościowych nie przypuszczałem, że doczekam się czasów, wiesz? Mhm. Niby w wolnej, znaczy w ogóle nie, o wolnej Polsce w ogóle nie było mowy, bo wtedy, ale co? Gdzie tam? Nie zaczepiaj mnie. Nie, no w ogóle o tym. Dobra, to co, puścimy następny numer, tak? Ja myślę, że po prostu WC i wiele innych zespołów z tamtych... Ja później cię jeszcze zapytam, wiesz, bo mam tutaj jak gdyby na myśli parę tych twoich sesji fotograficznych. Zresztą w ogóle jestem fanem wtedy nie twoich zdjęć, to jestem w ogóle fanem, wiesz. A to nie, w późniejszym czasie, no bo wiesz, nie mogę być fanem twoich zdjęć w czasie, w którym ich nie robiłeś, nie? No to jest dokładnie. Jak gdyby samo się wyklucza. O, jakbym się mógł cofnąć w czasie. No, wiesz, ja coś mogę załatwić, nie? Wystarczy zapłacić 5 paczek i się cofasz, no. Podpiszemy stosowną umowę i spoko. Dobrze, to w takim razie następny numer z naszej listy to jest Brak. Od 1:42 do 5:03. Tak, i to zdaje się jest z rokowiska. Poprosimy. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. Po śmiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik, w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Parę godzin będziesz na zewnątrz. Twarz spokojna, przez parę godzin będziesz będąc. Twarz bezwładna, ta sama pompa i trzaska jak kochanka, oblizana i gotowa, twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. Świetny, no brak faktycznie, wiesz, tutaj jak gdyby w odróżnieniu do pierwszej pozycji, która też była ciekawa, ale warsztatowo to tutaj mamy taki poziom już, można powiedzieć, tak, pełne zawodowstwo. No i właściwie bardzo oryginalni, wiesz, jeżeli chodzi o resztę tak zwanego tego wczesno celebryckiego świata muzycznego, bo tam... Nie, to jeszcze wtedy był kompletny rock. Nie, no ale była już, wiesz, była już 82 muzyka młodej generacji już wchodziła, wiesz. No coś tam, jak to się mówi, taka buraczanka. Kto bliżej tam gdzieś leżał, to już gdzieś tam się coś działo, ale 82 rok to jeszcze byłoby po prostu koncerty organizowane ad hoc, rokowisko, które gdzieś tam po prostu zbierało ludzi. No, ale zostali spalili się, nie? Spalili się ekonomicznie i fajni ludzie, którzy się wtedy w kręgu tam pojawiali i rewelacyjni muzycy, tutaj chcę wspomnieć Kamil Bilski na saksofonie, tak, w tym kawałku po prostu, no nic dodać, no tak, że normalnie tak, że grał na tym saksie normalne melodie, aranżacja, tonalnie nie, znaczy już tak gdyby nie krytykując tych, wiesz, co grają awangardę, no bo wiadomo, że niektórzy robią to fantastycznie, ale w niektórych przypadkach wydaje mi się, że jest to takie naciąganie, wiesz, ze względu na brak warsztatu, słuchu i w ogóle talentu, że to, wiesz, przez wiele lat ci saksofoniści, bo tutaj mam, myślę już jak gdyby konkretnie o tej, wiesz, tym instrumencie, tak, no, hochsztaplerski sposób naciągają ludzi na to, że, wiesz, są awangardowymi muzykami, a po prostu nie potrafią grać. Czyli ten dziwny, nie? Jazz, ten dziwny jazz od wina, no, tak. No. Nie, no tutaj to po prostu aranżacja, tak, tekst, muzyka, słuchało się tego na kasecie. Nie, no ja pamiętam, brak to była taka, wiesz, taka już obłożona estymą ekipa, nie? Zgadza się. Nie było obciachu, wiesz. Zgadza się. Tam nikt ich nie krytykował, bo oni po prostu potrafili grać, nie? Wiesz, do nich się nikt nie doczepiał, nie? To były koncerty, tak, które dawały po prostu ludziom czadu. Tak. I tu następną pozycję mamy, no taką, wiesz, powiem ci też, można powiedzieć w pewnym sensie bardzo kontrowersyjną, wzbudzającą wiele emocji, ale w gruncie rzeczy muzyki nie słuchamy przecież ze względów na przekonania polityczne, bo jeżeli jak gdyby przekonania polityczne czy jak gdyby światopoglądowe miały kierować naszą estetyką muzyczną, no to byśmy rzeczywiście byli tak spolaryzowani, jak to się mówi, te cząsteczki, wiesz, zjonizowane w świetlówce tak zwanej jarzeniówce, nie? Wybrałem Exploiter, dlatego że to była... Nie, teraz nie jest Exploiter, teraz posłuchamy Krasu. Tak. Kras. Jest. Czyli mocno lewicujący, ale właśnie w tamtych czasach, no to właśnie na to nie zwracaliśmy uwagę, bo te teksty były, wiesz... Nie lewicujący, anarchizujący. Ale oni byli, to nie byli anarchiści typu Bakunin, tylko to byli anarchiści typu anarchosyndykaliści, czyli wiesz, bardziej w stronę Proudhona, francuskiej tej rewolucji, nie? Czyli krwawe rozprawienie, ale jednak współpraca na poziomie produkcyjnym. No zresztą nie będziemy wnikać, bo to jest wszystko tak zwana ta dialektyka materialistyczna, czyli jak to się mówi, rzecz, która się nie sprawdziła i nigdy się nie sprawdziła, pełna utopia, wiesz, choroba psychiczna połączona z megalomanią i jeszcze takim rozdmuchanym ego, że ktoś, wiesz, jak gdyby sam się obwołuje Bogiem dla samego siebie, wiesz. To zależy, jak się na to spojrzy. No chyba że z pozycji cyklopa, wiesz, tego, co go Odyseusz załatwił i ołówek mu wbił w oko, nie? Ja lubię takie powiedzenie o Krasie, że kocham Kras i Gras nienawidzę klas. Kras ja lubię, bo powiem ci, że akurat ja zwracałem uwagę bardziej na tą estetykę muzyczną i oni też... Ale to też są performance'y. Zgadza się, ale muzycznie, stary, uzyskali nowe brzmienie. Po prostu, to jest pełna jak gdyby poziom. Przejście dla mnie w tak zwaną muzykę kolejową, która... A byłem na przeglądzie zespołów kolejowych jeszcze w PRL-u i był pełen obciach. Największą gwiazdą była Gajga i zespół Prorok, wiesz? Na sali siedziały dwie osoby, dwóch kolejarzy i zespół Pancerne Rowery, nie? Wiesz, sala była tam na 400 osób w Katowicach. Także prosimy ten zespół, który tutaj bardzo zbuntowany sposób, ale wprowadził jednak nowe brzmienie, zespół Kras. All right, it is done in entertainment. Take it as entertainment. So please don't take it any other way. No, to był zespół Kras. Teraz, wiesz, tak przemyślałem sobie w czasie tego, w czasie tej piosenki, moje uczynki i faktycznie, wiesz, doszedłem do wniosku, muszę się uderzyć w piersi, nie stukaj paluszkami, że, wiesz, zaprosiłem ciebie tutaj na audycję i tylko ja mówię, nie? Wiesz, zadaję pytania i na nie odpowiadam, więc... W takim razie dokończ ten wątek i lećmy, wiesz, po tych zespołach, które fotografowałeś, a potem na miękko przejdziemy, wiesz, płynnie do tego, co będziemy dalej puszczać, nie? To ja może tylko dodam, że jeżeli chodzi o Kras i w ogóle o wszystkich punkowców tak zwanym świecie zachodnim, no. Ciekawą informację gdzieś przeczytałem o tym, że ludzie, którzy tworzyli tamtą scenę i wydawało mi się, że walczą z systemem, że robią coś nowego, że to jest rewolucja, że mają prawdziwego przeciwnika. w konfrontacji z nami, czyli z ludźmi z byłych krajów komunistycznych i jak dowiedzieli się o tym, co my żeśmy przychodzili, to jednak stwierdzili, że prawdziwa walka z systemem to odbywała się po tej stronie żelaznej kurtyny, czyli w krajach komunistycznych. No nie żartuj. Kto tak, wiesz, kto tak to... Przeczytałem to w książce dotyczącej Krasu. Któryś z dziennikarzy taki fragment. Czyli jednak cały ten ich wysiłek zrozumieli, że owszem, walczyli z ich systemem, ale system kapitalistyczny nie był tak opresyjny, jakim był system komunistyczny w Polsce. My to wiemy. No. Jakimi opresjami spotykali się ludzie, którzy słuchali muzyki, chcieli być wolni w PRL-u. No nie tylko w PRL-u, znaczy w tym całym bloku, wiesz, związanym z PRL-em. W tym całym bloku, tak. No ale to już tak zabrzmiało, wiesz, jakby PRL w ogóle był główną tą siłą. Nie no, w NRD było gorzej, no w końcu no, nie Hagen uciekła z NRD do Polski. W Rosji Sowieckiej było jeszcze gorzej, wiesz, nie? No. Dobra, a co ja chciałem się zapytać, a nie odniosłeś takiego wrażenia, że ta kultura anglosaska funkcjonuje na tej bardziej zasadzie, bo to wiesz, w tym wypadku, jeżeli chodzi o Kras, może taki był, ale w ogóle anglosasi traktują świat tylko ten anglosaski, jako ten, w którym oni żyją. Reszty dla niej świata nie ma, jeżeli chodzi o, wiesz, o kulturę taką masową, nie? Bo ja nie mówię o środowiska takie, które są mocno zaangażowane i wiesz, celebrują, są konsumentami sztuki. To znaczy na pewno no, ten mainstream popkulturowy i centra takie, gdzie rzeczy się dzieją, no to nikt nie patrzy na to, co się dzieje w innych mniejszych krajach, czy inni artyści, którzy są mnie znani. Natomiast akurat my rozmawiamy, tutaj ta muzyka, którą przygotowaliśmy, to są ludzie tacy, którzy ich uwaga nie skupia się na Hollywood i nie skupia się na najważniejszych gwiazdach z MTV, tylko to są ludzie, którzy wiedzą o muzykach, o tym, co się dzieje na całym świecie. Uczestniczą, no, Kras po prostu. No, Kras ludzie, może którzy... tak, ale reszta, powiem ci, wiesz, tak trochę tam no zawsze ja... liczyła, że się wbije, wiesz, tak jak u nas też. Ten no, świat, chyba nie z tej listy. Nie, ten, chyba nie, o, nie z tej ten listy. Świat ofowy w Polsce też w wielu przypadkach kiedyś mi się wydawało, rzeczywiście wszyscy jesteśmy jedną wielką wspólnotą, która się buntuje przeciwko systemowi, a w gruncie rzeczy na dzień dzisiejszy z perspektywy czasu wiem, że wiesz, no w niektórych przypadkach po prostu to była jak gdyby smutna konieczność, że oni wiesz... To znaczy my żeśmy bardzo szybko poczuli pieniądz, no bo po prostu ta zmiana z komunizmu na kapitalizm po prostu była dla niektórych niszcząca. No tak. Nie można być uczciwym w tym, co się, w czym się śpiewa, w tym, co się tworzy, jeżeli po prostu liczy się na kasę za to. I robi się to tylko wyłącznie dla kasy. No ładnie to podsumowałeś, stary, aż poczułem, jak dreszcze przechodzą przez plecy. To w takim razie, co pan, panie Robercie, zaproponuje w tej chwili jako następną pozycję? No to jest chyba najlepszy, najbardziej znany w tamtych czasach jeszcze kawałek Exploited Crashed Out. Yeah. to powiem ci, taka dziwna historia, bo na południu, zapomniałem jak się nazywa ten festiwal, miałem przyjemność grać w towarzystwie Exploited, wiesz, jeszcze występował Paweł Kuki z zespołem Piersi. Mhm. Jeszcze byli razem, jeszcze było przed wyborami i w ogóle, wiesz, przed tymi wszystkimi historiami. I Łoty, powiem ci, że zrobił na mnie wrażenie takie, wiesz, konkretne. Konkretny gość. Konkretny kotek, nie? Konkretny jinx. A powiedz mi, bo jeszcze tak wracając do tych zdjęć, wiesz, jak już fotografowałeś, konkretnie chodzi mi o Mamam. Mhm. Bo to w którym roku robiłeś? W 97 roku. Czyli taki, można powiedzieć, ten... W słabym okresie. Tak, tak. Bo Manam to po prostu najlepsze, Kora i Manam, najlepszy polski zespół, ale 79, 80, 81, pierwsze trzy płyty. Potem już niestety, no, kapitalizm i zjazd. Aha. Czyli, ale jestem zadowolony z tych zdjęć, bo akurat to był taki okres, kiedy pierwszy telefon otrzymałem informację, że Kora jest znów łysa, więc natychmiast sięgnąłem do szuflady, wyjąłem pieszczochę, którą szykowałem na jakieś zdjęcie. Pomyślałem sobie, jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Zabrałem ją do pociągu, pojechałem do Kory i... Gdzie tam? Na Wiochę, tak? Na Wiochę, tak, do Dorotowa. No i powstało zdjęcie. No widziałem te zdjęcia właśnie, jak łysa taka się, wiesz, wynurza głowa. No zdjęcia super, no. Ale jeszcze, wiesz, jak gdyby skład w pełnym tym, nie? Pełny skład. Jeszcze z Markiem Jackowskim grali, tak. I z Botkiem już jeszcze, czy? A tego już nie wiem. Nie pamiętasz. Tego już nie wiem. 97 rok, płyta Rock'n'Roll, więc... No taka płyta, słaby tytuł. No. Słaby tytuł, to by była nawet chyba składanka. No dobra, słuchaj, a dobra, to później może jeszcze cię zapytam, wiesz, bo tak widzę, że ciężko z ciebie wydusić. Mimo, ile zespołów? Ile tam zespołów, to wiadomo, że nie powiesz, bo nawet bo jakbyś sobie policzył, to byłoby niedyplomatycznie powiedzieć ile, bo to się nie opłaca. Nie? Dobra, lecimy w takim razie z następnym zespołem, który też swojego czasu był moim ulubionym, Discharge. Ja bym wykreślił słowo był. Wiesz, powiem ci, że... Może być nie, tylko, no byłem, mówiłem. Grałem tutaj na festiwalu w Warszawie i powiem ci, że nie, no załamałem się, wiesz, świat mi się załamał. Ja mam taką zasadę i to mogę to skomentować. Płyta jest w ten dobra, sposób. Ale zespół mogę, już się mogę, skończył. Mogę no. skomentować to w ten sposób. Możesz. To jest muzyka z czasów, kiedy pierwszy raz ją usłyszałem i nadal ją lubię. Nie myślę o tym, jak ci ludzie wyglądają teraz, co oni robią. Wyglądają tak samo, wiesz, jeżeli co myślą, o... jakie mają poglądy. Mnie to nie interesuje. Ciężko się dowiedzieć, bo oni nic nie mówią. Nie? No, jedni mówią, inni może mówią za dużo. Mhm. Może to w ten sposób. Ja skupiam się na tym, co było i na tym, jakie emocje. Czyli na tej zasadzie, że ten milczenie jest srebrem, a... Nie, odwrotnie. Że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. No ale czasami, wiesz, milczenie jest oznaką po prostu tego, że ktoś jest tumanem, nie? No niektórzy ludzie, tak mi się wydaje, że robią postęp, się rozwijają, a niektórzy po prostu rozwijają się w inną stronę. Na przykład trzecia ręka im rośnie na plecach. No dobra, to w takim razie poprosimy Discharge. We'll be right back. No, to jeźdźcy apokalipsy już za nami są. Jeżeli ktoś nie mógł spać, to na pewno teraz też. Teraz się obudził. No i taka cała płyta jest. W sumie powiem ci, że faktycznie, wiesz, to masz rację. Że ta, nie, no ja ją lubię, tą płytę, tylko tu właśnie jak grali na tym punkfeście w Warszawie. Nie chodzę na żadne punkfest obecnie. Nie? W ogóle. Znaczy to było 3 lata temu czy 4. No nie, miesza z tym, to już wiesz, na dzień dzisiejszy to już jak gdyby tam rok czy dwa, to i tak dla nas nie ma znaczenia, nie? To było, wiesz. Właśnie to miało... chyba Steve Ignorant mówił o tym na którymś z albumów, co się stanie z punkowcami. I to jest właśnie teraz. Co, zestarzają się, nie? Znaczy starość nie jest zła, ale konformizm jest po prostu i kapitalizm i sprzedawanie się, to jest. Ale niektórzy są, wiesz, wypruci, jak to się mówi, z życia, wiesz. Po prostu. Ten czat jednak, wiesz, pozostawia takie, można powiedzieć, wiesz, konkretne rany, nie? No tak. Niektórym po prostu przelansowało, wszystkie blachy się wyprostowały, wiesz. To jest tak jak duża walcownia, wiesz, w Hucie Katowice. Życie. No. To w takim razie poprosimy teraz Public Image Limited, czyli tak, bo ten numer wyrzucimy. Poprosimy Public Image Limited i Flowers of Romance. Pięknie. Co pan, panie Robercie, myśli na ten temat? Pięknie. Przekonałem się, że Rotten potrafi śpiewać, że robi dobrą muzykę po Sex Pistols. No, nawet powiem ci, że w pewnym sensie, wiesz, moim zdaniem bardzo się rozwinął i ta propozycja w Pilu jest, wiesz, bardziej taka, można powiedzieć, nie ima je się czas. Bo nie, Pistolsi też oczywiście, no ale to jedna płyta powstała, wiesz, na tej jeździe. Pilu można też słuchać non-stop i wszystkie płyty po kolei, dlatego że jeżeli ktoś lubi jedną... To jest moja ulubiona. Dokładnie. Wiesz? tutaj jest w ogóle taki numer, dzisiaj go nie puściłem, to już następnym razem puszczę, gdzie, wiesz, gdzie Rotten śpiewa do samej perkusji, nie? A, znam go oczywiście. No. A powiedz mi, z kim ci się najgorzej robiło zdjęcia, jeżeli chodzi o polskie zespoły, bo to wiesz, zawsze mam taki zwyczaj, żeby tworzyć taką listę, wiesz, największych obciachów, nie, w naszym kraju. Z kim już więcej nie będę współpracował? Nie mam takiej osoby, mówiąc szczerze. To znaczy, jeżeli zrobiłem zdjęcia, to zawsze osiągałem ten cel, który chciałem osiągnąć. Jeżeli... No jakby ci Zenek Martyniuk na przykład zaproponował, wiesz, Sasie. Ale to mówisz o tym, z kim mógłbym, tak? Nie, bo Zenka nie robiłeś zdjęcia. Jeżeli miałbym... Zenek się sam robi zdjęcia, wiesz. No to tak jak wszyscy teraz. Jeżeli miałbym możliwość zrealizować swój pomysł na Zenka Martyniuka, wchodzę w to. Zenku, czyli jeżeli chciałbyś mieć profesjonalną sesję zrobioną przez konkretnego fotografa z pomysłem, to dzwoń do Roberta. Robert na pewno cię sfotografuje. Tak, tam. I w takim razie dla Zenka... Puśćmy mamę rock'n'rolla. Tak, mamę rock'n'rolla, zespół Plasmatics, tutaj tylko powiem, wiesz, tutaj nieskromnie, nie, bo znowu, wiesz... Będzie moja wina, że ja zacząłem zapraszać gości i sam gadam, ale powiem to, bo pamiętam kiedyś, jak klient opowiadał, że był na koncercie Plasmatics, nie? Monachium, to cały rynek był wyłożony materacami od łóżka, żeby okna nie powypadały. I ja mówię, chłopie, co ty gadasz? Coś ty już zupełnie oszalał? A on mówi... No, mówi, co ty, normalnie w NRF-ie mają tyle pieniędzy, że wiesz, nawet te materace to były normalnie z całych łóżek, wiesz, nie? Że miasto po prostu kupiło łóżko, wyrzuciło, tylko materace zostały. No poprosimy o panią Plasmatics. As of 12 noon tomorrow, say goodbye to the world as you know it. Say goodbye to neutron bombs and chemical food, cowboy politics and men on the moon, murder and rape and chemical waste, pollution and death, home of the brave, racism, television, corporate god, polyurethane breakfast from my dog lunch, insipid ideas and conformity rules. Collapsing cities, archaic schools. As of 12 noon tomorrow, say goodbye to the world as you know it. Say goodbye to small-minded people, they know it all. Big Brother is watching us. Nie, no faktycznie ogień, ogień. Jeśli była mama, to musi też być i tata. Tak, a tata, to wiadomo, Lemmy Kilmister, zresztą na tym filmie jego biograficznym, nie wiem, czy widziałeś. Widziałem. Jak się kończył? Podobało ci się? Cały film mi się podobał. Ale nie, no, ale tylko końcówkę, pamiętasz? Że Lemmy dostał w prezencie przejażdżkę niszczycielem czołgów, nie? Także mógł, czeskiej produkcji. Czeskiej produkcji, mógł ten swój mundurek cały naciągnąć, nie? No i wiesz, na dzień dzisiejszy, jakby przyszedł w tym mundurku tutaj gdzieś, przeszedł siebie po Warszawie, to byłaby niezła afera, wiesz? Ja mam nadzieję, że ich gdzieś kiedyś spotkamy na jednej imprezie. No. No, ale to już będzie taki, wiesz, jak to się mówi, impreza... Impreza życia. Tak, impreza życia i pluralizm będzie jakby był uzyskany w 100%. To prosimy o Lemiego. Can't go back, can't go. Can't be who I was back then. No, powiem ci szczerze, chyba wpuściliśmy trochę powietrza, nie? No, mówił do was Jędrzej Kodymowski, naszym gościem był Robert Laska, znany fotograf. Czas powiedzieć dzień dobry. Pankowiec, degustator muzyki, wielki kreator sztuki. I tak dalej, i tak dalej. Ładnie? Uszy mnie bolą, ładnie? Uszy mnie bolą. No, ucho zawsze boli, ale trudno, no takie jest życie. I na koniec jeszcze puścimy Naked City, tak? John Zorn i Yamatsuka Ai na wokalu. Czyli żegnamy się i zapraszamy do słuchania za tydzień o tej samej porze. Cześć! Program trzeci.